Autopromocja. Uduchowiona, metafizyczna wręcz propozycja młodej polskiej pianistki wykształconej w Nowym Jorku. Kasia Pietrzko Trio i muzyka z płyty Fortright Stories. Już dziś na żywo w Trójce. Zapowiada się piękny, jazzowy wieczór. Transmisja po godzinie 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. After Party. First Light to Daniel Avery, fragment jego najnowszej płyty Song for Alpha. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji Afterparty, w której dziś muzyka taneczna w jej najbardziej klaustrofobicznym wydaniu. Muzyka taneczna dla nietańczących. Szczególnie gorąco polecam wszystkim tym, którzy słuchają nas w tej chwili za pośrednictwem słuchawek, bo to brzmienia, które najpiękniej brzmią właśnie w ten sposób. Nie dalej jak w styczniu słuchaliśmy singla zapowiadającego najnowszy album Daniela Avery. Utwór Slow Fade pojawił się wtedy w którymś z naszych jeszcze zimowych spotkań. Dziś posłuchamy albumu Song for Alpha w obszernych fragmentach. Zaczęliśmy od utworu First Light. Kolejny fragment tej płyty to Stereo L. Projector to ponownie Daniel Avery z albumu Song for Alpha. W czasie, który minął od roku 2013, od czasu wydania jego poprzedniej płyty Drone Logic, Daniel Avery zdążył nagrać mix wydany następnie pod szyldem DJ Kicks. Zdążył nagrać singla wspólnie z Alessandro Cortinim oraz wziął udział w nagraniu specjalnego jubileuszowego 50. albumu w katalogu wytwórni Fantasy Sound, z którą współpracuje, a której szefem jest Errol Alkan. Tym razem nagrał album bardziej mroczny niż jego poprzednie nagrania. Jak sam twierdzi, jego głównymi inspiracjami była seria wydawnicza Artificial Intelligence, z katalogu wytwórni Warp oraz muzyka mistrzów muzyki ambient Briana Eno i Williama Basińskiego. Do dźwięków z tej płyty jeszcze dziś wrócimy, a teraz Rival Consoles i album Night Melody. To projekt, za którym stoi Ryan Lee West, jego najnowszy album Persona. Ukazał się kilka dni temu i z pewnością posłuchamy go w najbliższym czasie, a dziś wracamy do albumu z roku 2016, albumu zarejestrowanego w niezwykle trudnych warunkach pod wieloma względami. O tym jeszcze za chwilę. Johannesburg. To był Rival Consoles, czyli Ryan Lee West, producent pochodzący z Wielkiej Brytanii. Wcześniej słuchaliśmy utworu Pattern of the North. To album Night Melody z roku 2016. Ryan Lee West zarejestrował ten album w zimie roku 2016, przełom roku 2015 i 2016, gdy został sam w wielkim domu po tym, jak rozstał się ze swoją partnerką, z którą przeżył wspólne 13 lat. I jak sam twierdzi, po raz pierwszy od bardzo dawna zauważył, jak mało słońca towarzyszy zimowym miesiącom. Poświęcił się w całości pisaniu i komponowaniu i nagrywaniu muzyki, która, co oczywiste, musiała zabrzmieć zupełnie inaczej niż jego poprzednie nagrania. Album Night Melody, raz jeszcze utwór Lone. Night Melody to utwór tytułowy z wydanego w 2016 roku albumu pod szyldem Rival Consoles. Do najnowszego albumu tego projektu wrócimy zapewne w przyszłym tygodniu. A w tej chwili Project Pablo, projekt, za który odpowiada Patrick Holland, mieszkaniec Montrealu, pochodzący z Vancouver. Kanadyjski producent na albumie There's Always More at the Store, wydanym dosłownie 2 tygodnie temu, porzucił otwarte, jasne i intensywne brzmienia, które mogliśmy znaleźć na jego poprzednich produkcjach, i zstąpił do podziemia. Nagrał płytę, na której słychać dalekie echa świetności muzyki house, słychać wspaniałe dźwięki wprost z najlepszych czasów muzyki ambient. To ponownie dziś w audycji After Party muzyka, którą swego czasu, w zamierzchłych czasach już właściwie w tej chwili, nazywano IDM, czyli Intelligent Dance Music, co w gruncie rzeczy oznaczało muzykę taneczną, przy której niekoniecznie należy tańczyć. Zaczynamy od utworu Remind Me Tomorrow. Thank you.

Napoletana to ponownie Project Pablo, czyli Patrick Holland prosto z Kanady. Utwór, w którym najważniejsze role grają dwa instrumenty. Maszyna perkusyjna MFB 522 oraz legendarny syntezator z Japonii Roland Juno 106. Najbardziej klasyczny z klasycznych syntezatorów. Na zakończenie naszej przygody z tym albumem raz jeszcze Project Pablo i I Heard You Breathing. I Heard You Breathing i Project Pablo, fragment albumu There's Always More at the Store. A teraz znany nam już z naszych spotkań w audycji After Party duet Bicep, czyli Andrew Ferguson oraz Matthew McBrayer, pochodzą z Belfastu. Ich wydanego przez Ninja Tune albumu zatytułowanego po prostu Bicep słuchaliśmy jeszcze w zeszłym roku, a tym razem singiel pochodzący z tej właśnie płyty, utwór Rain, oraz strona B tego singla, utwór Helix. To absolutna premiera. Przy okazji wydania tego singla duet Bicep pochwalił się również teledyskiem do utworu Rain, którego autorem jest Torn Hawk, eksperymentalny artysta wizualny z Brooklynu. Posłuchajmy najpierw utwór Rain, a następnie Helix.